ہی حیثیت کو قائم نہیں رکھتے، افراط و تفریط میں مبتلا ہوتے ہیں، راحت کی حالت میں بھی اور تکلیف کی حالت میں بھی. اکثر و بیشتر انسان دونوں حالتوں میں ناکام رہتے ہیں، خاص خاص لوگ جو ہیں وہ دونوں حالتوں میں کامیاب رہتے ہیں، اور وہ کامل الایمان لوگ ہو سکتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا، دیکھو، اذا اذقنا الناس رحمتا، جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو اپنی رحمت اور مہربانی کا مزہ تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچتی ہے، پہلے تکلیف پہنچی اور تکلیف اٹھائی انسانوں نے، پھر اس کے بعد اللہ نے اس تکلیف کو اٹھا دیا اور اس کی جگہ پر مہربانی فرمائی، راحت عطا فرمائی. رحمت میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، پہلے تکلیف کے اندر قحط، بیماری، زوال، شکست اور طرح طرح کے حوادثات، جس کے اندر مبتلا ہو کر انسان تکلیف اٹھاتے ہیں، مہنگائی ہوتی ہے، رزق کی کمی ہو جاتی ہے، معیشت تنگ ہو جاتی ہے، انسانوں پر تکلیفیں اٹھاتے ہیں، کہیں پانی کی تنگی ہوتی ہے، کہیں کپڑے کی نایابی ہوتی ہے، کہیں دانے کی گویا کمی واقع ہو جاتی ہے، اور کہیں جانوروں کے لیے گھاس چارہ مہیا نہیں ہوتا. تو یہ ساری باتیں، کہیں امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، وبائیں آتی ہیں، الغرض کے تکلیفیں جب وارد ہوتی ہیں تو انسان تکلیفوں کو اٹھاتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں کو دور کر دے، بیماری کی جگہ صحت دے دے، قحط کی جگہ فراوانی نازل فرما دے، حوادثات کی جگہ پر امن اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اور سختی کی بجائے راحت عطا فرمائے، صحت تندرستی مال و اولاد کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے، تجارت کے اندر برکت عطا فرما دے، کاروبار کمائی میں اللہ تعالیٰ زیادتی کر دے، اولاد دے دے، یعنی باعزت مکان دے دے، باعزت عہدہ دے دے. بہرحال یہ رحمت میں ساری باتیں آتی ہیں. یا تکلیف کے بعد جب اللہ تعالیٰ انسانوں پر مہربانی فرماتا ہے، مہر فرماتا ہے، تو اچانک وہ لوگ پھر ہیلے بناتے ہیں ہماری آیتوں کو ٹالنے کے لیے. جیسا یہ مشرک کہتے تھے، لولا انزل علی آیتوں، ہماری مرضی کے مطابق نشانی کیوں نہیں آتی؟ نشانی جو دیکھ رہے ہیں، قرآن سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ پیغمبر کی ذات مبارکہ سے بڑی نشانی کون سی ہو سکتی ہے؟ روح و آواز پیغمبر معجزہ، پیغمبر کا چہرہ اقدس اور اس کی ذات مبارکہ ایک معجزہ ہوتا ہے مستقل. پیغمبر کی آواز ایک معجزہ ہے، اور اس کے ہاتھ مبارک پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات ظاہر فرمائے ہیں، نشانیاں ظاہر فرمائی ہیں. احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اللہ نے وقتاً فوقتاً 3000 معجزات ظاہر فرمائے، ایک دو کو چھوڑ کر. لیکن آپ نے اپنی زبان مبارک سے یہ فرمایا کہ میرا سب سے بڑا معجزہ وہ وحی الہی ہے اور قرآن ہے جو اللہ نے مجھ کو عطا فرمایا، یہ خصوصی معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ ہو. تو نشانیاں تو دکھائی ہیں اللہ نے، اور اس کے علاوہ تکوینی طور پر ہر انسان دیکھتا ہے اپنے گرد و پیش اللہ کی قدرت کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، رات میں بھی اور دن میں بھی دیکھ. اور اس کے باوجود کہتے ہیں کہ فلاں نشانی کیوں نہیں آتی ہماری مرضی کے مطابق؟ یہ مال ٹالنا چاہتے ہیں، ہدایت کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں، نبی کی رسالت پر یقین نہیں لانا چاہتے، اور اللہ کی وحدانیت کو ماننا نہیں چاہتے، اور قرآن کے پروگرام کو یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. اسی کو فرمایا یہ مکاری ہے، یہ ہیلا بازی ہے ہماری آیتوں کو ٹالنے کے لیے. فرمایا کہ اگر یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اسرع و مکرہ، اللہ تو پھر بہت جلدی تدبیر کرنے والا. مکر کا لفظی معنی ہوتا ہے مخفی تدبیر، مکر کا معنی جو ہماری زبان میں ہوتا ہے وہ اور ہے، اردو اور پنجابی کی زبان میں مکر چال بازی کو کہتے ہیں، فریب کاری چال بازی. عربی زبان میں یہ معنی نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ اور باریک تدبیر، جیسا کہ مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہودیوں نے، نافرمانوں نے چال بازی کی، وہ مخفی تدبیر چال چلے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معدوم کر دیں دنیا سے، لیکن دیکھ لیا کہ اللہ کی تدبیر زیادہ کامیاب رہی، اللہ بہتر تدبیر کرنے والا. تو مکر کا معنی مخفی تدبیر ہوتی ہے. تو یہ لوگ اگر تدبیریں کرتے ہیں کہ اللہ کی آیتیں ٹل جائیں اور یہ تسلیم نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ تو بہت جلد ہی مخفی تدبیر کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا قائم کیا ہوا نظام ایسا ہے، ان رسلنا، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یکتبونا، وہ لکھتے ہیں جو کچھ یہ لوگ ہیلا بازی کرتے ہیں. ہر ایک کی ہیلا بازی لکھی جاتی ہے، فرشتوں کے دفتر میں محفوظ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو خود جانتا ہے، پہلے وہ علیم کل ہے، لیکن اس نے نظام بھی ایسا قائم رکھا ہے تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے کل. تو اللہ نے انسانوں کی ناشکر گزاری کا اس طرح حال بیان فرمایا. مکے والوں پر بھی ایک دفعہ ایسا قید ساری پڑی. مکے کے مشرک مکے سے جا کر مدینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے درخواستیں کرتے تھے، دعا کریں کہ ہم قید سے بہت تباہ ہو رہے ہیں. جب آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے قید دور کیا، پھر اسی طریقے کی نافرمانی، نہ ایمان لائے نہ قبول کیا، اسی طرح آیات الہی کو ٹھکرانا اور ان کے خلاف چال بازیاں کرنا، وہی طریقہ رہا ان کا. فرمایا یہ انسان کی ناشکر گزاری اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح میں، اور پھر خدا تعالیٰ ابتلا میں بھی ڈالتا ہے بسا اوقات انسانوں کو دنیا کے اندر بھی. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، خدا کی ذات وہ ہے جو چلاتا ہے تم کو خشکی اور دریا میں. انسان سفر کرتے ہیں، خشکی کا سفر بھی کرتے ہیں اور دریا کا سفر بھی کرتے ہیں. دریا کا سفر بہت زیادہ خوفناک ہوتا ہے، خشکی کا بھی، جو صحراؤں کے اندر یا جنگلات کے اندر یا ان جگہوں کے اندر جہاں پر آبادیاں نہیں ہوتی، تو جب انسان سفر کرتے ہیں تو بڑی صعوبت اٹھانی پڑتی ہے. آج کل ذرا چونکہ سائنس کی ترقی کے زمانے میں راستے وغیرہ بہت بن گئے ہیں، اور ہر ملک کوشش کرتا ہے کہ اس کے ملک کے اندر یہ سڑکیں وغیرہ ہوں. پہلے زمانے میں بھی لوگ کوششیں کرتے تھے، یہ جی ٹی روڈ جو ہے یہ کابل سے لے کر کلکتے تک یہ شہرشاہ سوری نے بنائی تھی، یہ شارع عام تھی اس وقت، اس پر جگہ جگہ وہ بنے ہوئے تھے، اسٹیشن بنے ہوئے تھے جگہ جگہ، اور سرائیں بنی ہوئی تھی، بڑا لمبا چوڑا سلسلہ. کوشش کرتے تھے بہرحال، لیکن ایسی باتیں تو نہیں تھی جو آج کل سڑکوں کو پختہ بنا دینا، اور سواریوں کے ذرائع بھی اللہ نے ایسے پیدا کر دیے، بہت تیز سے تیز، سری سے سری. یعنی کسی زمانے میں تصور کریں، ابن بطوطہ کا سفر نامہ پڑھیں، یعنی آج سے 800 سال پہلے کی بات، ابن بطوطہ نے جو سفر کیا تھا، یعنی دنیا میں سب سے بڑا مسافر. بڑے لوگوں نے سفر کیے ہیں، لیکن ابن بطوطہ جیسا کوئی بھی نہیں ہوگا جس نے 27 برس سفر میں گزارے. آغاز شباب سے چلا تھا، پھر بڑھاپے کی عمر طاری ہونے لگی، پھر جا کر اپنے وطن بھی اندلس کا رہنے والا تھا، وہاں ہی فوت ہوا جا کر. 12 برس تو اسی بر صغیر کے اندر اس کا چکر رہا، چین تک یہ گیا، جزائر سارے. وطن بھی اندلس کا رہنے والا تھا، وہاں ہی فوت ہوا جا کر. 12 برس تو اسی بر صغیر کے اندر اس کا چکر رہا، چین تک یہ گیا، جزائر سارے اس نے دیکھے، اور یہ جو دوسرے علاقے ہیں یہ سب اس نے دیکھی ہوئے، خراسان بھی، حجاز بھی، دمشق بھی، سب. اس وقت کی متمدن دنیا جو تھی ساری اس نے طے کی ہوئی تھی. اس کا سفر نامہ پڑھیں تو بڑی بڑی صعوبتیں بھی اور بڑے بڑے واقعات بھی اس نے لکھے ہیں. تو بہرحال انسان کبھی خشکی میں سفر کرتے ہیں، کبھی دریا میں. دریائی سفر پہلے بھی خطرناک ہوتے تھے، اور آج بھی بڑے سے بڑا جہاز بھی جو چلتا ہے اللہ نے ایک ذرا نمونہ بیان کیا ہے. اذا کنتم فی الفلک, جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو, جہاز میں, بحری جہاز میں, اسٹیمر وغیرہ میں سوار ہوتے ہو, تو وہ جہاز اور کشتیاں جب لے کر ان کو چلتی ہیں, خوشگوار ہوا بھی خوشگوار موافق ہوتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں آدمی. جب خوش ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اچانک ہوا آتی ہے تند, اچانک تند ہوا چلتی ہے اور مخالف ہوا چلتی ہے, پھر وہ بڑے سے بڑے جہاز بھی ہچکولے کھاتے رہتے ہیں, کبھی ڈوب بھی جاتے ہیں. اور ہر طرف سے موج گھیرتی ہے اور انسان یقین کر لیتے ہیں کہ آپ گھیر لیے گئے, اب بچنا بڑا مشکل ہے. بڑے سے بڑا جہاز, یہ ہوا چلتی ہے ایسا ڈولتا ہے کہ بالکل دل دھلتے ہیں اندر سے, پتہ نہیں ابھی الٹا اور ابھی گیا, اور کبھی تباہ بھی ہو جاتے ہیں. 10-15-16 سال پہلے کا واقعہ, وہ دارا جہاز جو چل رہا تھا, 1200 آدمی سوار تھے, رات کا وقت ہے اور خوب جہاز کے اندر رونق ہے, ڈانس ہو رہے ہیں, شرابیں بھی پی رہے ہیں لوگ, 1200 آدمی سوار ہیں. تو رات کے 3 بجے کے قریب اچانک انجن پھٹتا ہے, پھر ان پر جو قیامت برپا ہوئی, باہر سے بارش بھی ہو رہی ہے, موسم بھی ایسا ہے, اور پھر اس میں سے صرف کوئی 200-150-200 آدمی بچے. وہ جس طرح بچے, جو کچھ وہ سناتے رہے ہیں, لوگوں کو حیرت ہوتی تھی اتنی تکلیف انہیں اٹھائی, ڈوب گیا جہاز. ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں. 2 سال پہلے کی بات ہے, لیل پور کا ایک آدمی آیا ہمارے پاس, تو کہنے لگا کہ میں بس خدا کی قدرت سے ہی بچ کر آیا ہوں. میں اٹالیا سے امریکہ کی طرف لوہا لادے ہوئے ایک جہاز کو لے جا رہے تھے, میں اس جہاز میں مزدور تھا, عملہ تھا اس کا, 75,000 ٹن لوہا لادا ہوا لے جا رہے تھے, جہاز طوفان میں گر گیا. تو جو انگریز تھے, بعض انگریزوں نے ایسا کیا, شراب پی اور وہ چھلانگ لگا دی, وہ بچنا تو ہے نہیں, چلو پھر ایسا ہی تھی. لیکن ہم مسلمان تھے, کوئی 2 آدمی مسلمان تھے, کچھ اور تھے دوسرے غیر مسلم, تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے وہ جو کشتی ہوتی ہے سائڈ والی, اس کو کاٹ کر اس میں بیٹھ گئے. تو پھر آگے بہت خدا نے ہم پر ایسی مہربانی کی کہ اگر جلدی ہم اس ایریے سے نہ نکلتے تو وہ جب ڈوبا جہاز, تو وہ تو بہت بڑا طوفان تھا, وہ میل تک اس نے کھینچا پانی کو, تو خدا نے ہم کو نکالا, ہچکولے کھاتے رہے. پھر اوپر سے کسی نے دیکھا, وہ جو جہاز ہوتے ہیں اوپر سے نگرانی کرنے والے, تو انہوں نے ہم کو وہاں سے نکالا, اور پتہ نہیں اسپین یا کہاں جا کر کے انہوں نے پھینکا. وہاں کئی ہفتے اسپتال میں رہے, بے ہوشی کی حالت تاری رہی. تو بہرحال جب وہ راحت ہوتی ہے, خوش ہوتے ہیں انسان, اتراتے ہیں, اور جس وقت کوئی طوفان آتا ہے تو پھر مایوس ہو جاتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گھیر لیے گئے ہر طرف سے. پھر اس وقت پکارتے ہیں خدا کو, مخلصین علی الدین, بڑے گڑ گڑا کر, اور کہتے ہیں اگر تو بچا لے گا ہم کو اس مصیبت سے تو ہم شکریہ ادا کریں گے. جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ, دوسرے مصنفین نے لکھا کہ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا مکہ فتح ہوا 8 میں تو بھاگ گیا, ابھی مشرک تھا, تو بھاگ کر کے وہاں جا کر کشتی میں سوار ہو گیا. وہ اس ملک سے ہی بھاگ جائیں, کہیں اور چلے جائیں, کیونکہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آگے, ساری عمر ان کی مخالفت کی ہے, تو اب وہ ممکن ہے کہ ہم سے انتقام لیں. تو سوار ہو گیا کشتی میں, کوئی 30 میل تک کشتی چلی ہوگی, طوفان آ گیا, تو بیٹھے ہوئے لوگ مشرق جیسے لات عزا کی دعائی دینے لگے, لات عزا. تو ملاحوں نے کہا یا لات عزا کام نہیں دے سکتا, یا تو صرف خدا کو پکارو, اگر اس کی مشیت ہو تو بچا لے, ورنہ ڈوب جاؤ گے. تو اکرمہ کے دل پر سخت چوٹ لگی کہ اس ایک خدا کو ماننے سے تو ہم بھاگے پھرتے ہیں, اب میں عہد کرتے ہوں اگر یہاں سے بچ گیا تو میں جا کر اپنا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں دے دوں گا, جو کچھ بھی ہوگا وہ. ایسا ہی ہوا, وہ کسی طریقے سے پار خدا نے بچا لیا. جب دریا سے باہر نکلے تو ادھر مکے کے اندر ام حکیم جو اس کی بیوی تھی وہ پہلے مسلمان ہو چکی تھی, اس نے آ کر حضور کی خدمت میں درخواست کی کہ حضرت میرا خامن چونکہ بڑا نافرمان تھا مخالف تھا وہ بھاگ گیا ہے, تو کیا اگر وہ بھی تائب ہو جائے تو اس کو معافی ملے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں معافی ملے گی. تو عرض کیا حضور وہ بھاگ گیا کوئی نشانی عطا فرمائے کہ میں اس کو جا کر کے کسی طرح واپس پلٹا کر لاؤں. حضور نے اپنی دستار مبارک دے دی لے جاؤ اس کو. تو وہ جہاں دریا سے باہر نکلا تو آگے اس کی بیوی بھی پہنچی ہوئی تھی ام حکیم رضی اللہ عنہ. اس نے کہا خدا کے بندے کدھر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہو, چلو اور دیکھو یہ نشانی میں لے کر آئی تم کو امن ملے گا. پر یہ جب گیا واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور یہ فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر. بھاگنے کو بھی آپ ہجرت سے ہی تعبیر فرمایا, واپس آنے کو بھی ہجرت سے ہی تعبیر فرمایا, خوش آمدید سوار ہو کر آنے والے مہاجر کو معافی مل گئی, اللہ تعالیٰ نے نجات دی. تو بہرحال یہ وہاں موجود ہے کہ اس نے کہا کہ اگر دریا کے اندر خدا وحدہ لا شریک کے سوا کوئی فریاد رسی نہیں کر سکتا تو خشکی میں بھی کوئی نہیں کر سکتا, خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی نہیں. تو انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں پھنس جاتے ہیں تو بڑے اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں اگر ہم کو بچا دے گا تو ہم شکریہ ادا کریں, لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے اور وہ نکل آتے ہیں دریا سے باہر, اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق, اچانک وہ زمین میں سرکشی کرتے ہیں ناحق, پھر وہی شرک وہی نظر لغیر اللہ وہی بدعات وہی نافرمانیاں اور وہی کفر اور شرک والی باتیں کرتے ہیں, ذرا بھی ان کو حجاب نہیں ہوتا. انسانوں کی حالت ایسی یعنی حیرت انگیز حالت ہے. ابھی تو کچھ عرصہ پہلے گڑ گڑا کر دعائیں اور فریادیں کر رہے تھے اور اب آ کر پھر وہی باتیں, نظریں غیر کی نیازیں غیر کی, قبروں کی تعظیم ہو رہی ہے کہ پیر پرستی ہو رہی ہے, کوئی جنات اور فرشتوں کے نام پر دیے جا رہی ہیں نیازیں, کہیں کچھ بات ہو رہی ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے. یہ سب ناشکر گزاری کی باتیں جو انسان کرتے ہیں. حالانکہ انسان کا فرض تھا کہ تکلیف میں پڑ کر خدا کو پکارتے اور اسی کی ذات پر بھروسہ رکھتے اور راحت کی حالت میں شکریہ ادا کرتے, جان دوبارہ ملی, نعمت دوبارہ ملی, زندگی دوبارہ نصیب ہوئی, خدا کے سامنے ہی سجدہ کرتے, اسی کو حاجز روا مشکل کشا سمجھتے. مگر انسان ناشکر گزار ہیں اکثر و بیشتر. یہی اللہ نے فرمایا جب نجات دیتے ہیں تو اچانک سرکشی اختیار کرتے ہیں ناحق. فرمایا اے لوگو تمہاری سرکشی تمہارے نفسوں کے خلاف ہی پڑے گی, خدا کا کیا بگڑے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ البغی والخدیت والنقص علی صاحبی حکما قال علیہ السلام. سرکشی کے معنی ہوتا ہے حدود کو توڑنا, قانون کو توڑنا, خلاف ورزی کرنی, یہ سرکشی ہوتی ہے. اکڑ دکھانی, غرور دکھانا, حق بات کے سامنے نہ جھکنا, یہ سرکشی ہوتی ہے. انسان بہت سرکش ہوا کہ فرمایا سرکشی تمہارے نفسوں کے خلاف ہوگی. حضور نے فرمایا یہ سرکشی اور نقص عہد اور دھوکہ یہ اسی صاحب کے خلاف واقعہ ہوگا جو یہ باتیں کرتا. بلا یہی کل مکر سی اللہ بیالی, بری تدبیر کسی کے بارے میں کرے گا اسی کو احاطہ کرے گی وہ, جیسا کہ حضور کا فرمان ہے من خفرا بیرن لیخی وقافی, جو کسی بھائی کے لیے گڑا کھودتا ہے اس میں خود گرا کرتا. کیا کندرا چادر پہ جیسا فارسی والے کہتے ہیں, گڑا کھودا ہے جس کے لیے خود اس میں گرتا ہے. اور دوسری روایت کے اندر یوں بھی آتا ہے کہ المکر والخدیت والخیانت فی النار, یہ چال بازی دھوکھا اور یہ سب چیزیں خیانت یہ جہنم میں لے جانے کا باعث ہے, انسان دوزخ میں لے جائیں گی. یہ بات فرمایا ہے لوگو تمہاری سرکشی اور شرارت تمہارے نفسوں کے خلاف ہے. متاع الحیات الدنیا, اٹھا لو تمتعو متاع الحیات الدنیا, اٹھا لو نفع دنیا کی زندگی کا جتنا اٹھا سکتے ہو. کتنا اٹھاؤ گے؟ دس سال، بیس سال، سو سال، یعنی یہ تو کسی کو نصیب نہیں ہوتا. تھوڑا ہی عرصہ ہے، اٹھا لو. ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف تم سب کا لوٹ کر آنا، ہمارے پاس ہی آنا ہے ہر ایک نے. فننبئکم، ہم جتلا دیں گے تم کو، تمہارے سامنے رکھ دیں گے، یہ تمہاری کارگزاری ہے. اب خود ہی تم دیکھ لو کہ تم نے کیا کمایا ہے اور کیا بھیجا ہے آگے، اس کا بھگتان کر لو. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناشکر گزاری کا شکوہ فرمایا. دیکھو انسان تکلیف میں پہنچتا ہے تو عاجزی کرتا ہے، اور راحت آتی ہے تو ایک دم سرکشی کرتا ہے، اور نافرمانی کفر شرک کرتا ہے. اللہ نے فرمایا تمہارے نفسوں کے خلاف ہی پڑے گا، ہمارا کیا بگاڑو گے، ہمارا کچھ نقصان نہیں، سب تمہاری شرارتیں لکھی ہوئی ہیں، طے شدہ ہے. ہمارے سامنے آؤ گے تمہارے سامنے رکھ دی جائیں گے، اس کا بھگتان تم کو کرنا پڑے گا. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما مثل الحیاۃ الدنیا کما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا کان لم تغن بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إنما مثل الحياة الدنيا بے شک مثال دنیا کی زندگی کی ایسی ہے جیسا کہ پانی جس کو اتارا ہے ہم نے آسمان کی طرف سے پھر مل گیا ہے اس مل گئی ہے اس پانی کی وجہ سے زمین کی سبزیاں جس کو کھاتے ہیں لوگ بھی اور مویشی بھی یہاں تک کہ جب پکڑ لیتی ہے زمین اپنی رونق اور مزین ہو جاتی ہے اور گمان کرتے ہیں اس زمین کے رہنے والے کہ وہ قادر ہیں اس پر تو اچانک آتا ہے ان کے پاس ہمارا حکم رات کے وقت یا دن کے وقت پس کر دیتے ہیں ہم اس کو کٹے ہوئے کھیت کی طرح گویا کہ وہ کل گزرے ہوئے کل وہ آباد ہی نہ تھی. اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف اور راہ دکھاتا ہے جس کو چاہے صراط مستقیم کی طرف. وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی ان کے لیے نیکی ہوگی اور زیادہ بھی، اور نہ چڑھے گی ان کے چہروں پر سیاہی اور نہ ذلت. یہی لوگ ہیں جنت میں داخل ہونے والے، اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اور وہ لوگ جنہوں نے کمائی ہیں برائیاں، بدلہ برائی کا اس جیسا ہی ہوگا، اور چڑھے گی ان کی چہر ان پر ذلت، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سامنے کوئی بچانے والا. گویا کہ اڑا دیے گئے ہیں ان کی چہروں پر ٹکڑے رات تاریخ رات کے. یہی لوگ ہیں دوزخ میں جانے والے، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. پہلے اللہ تعالیٰ نے معاد اور قیامت کا ذکر فرمایا، اس کے بعد انسانوں کی غفلت اور ناشکر گزاری اور ان کا کفر اور شرک کرنا اور بغاوت اور شرارت کرنی، اس کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ بغاوت انسانوں کے نفسوں پر ہی پڑے گی. دنیا کی زندگی ہے، تھوڑی سی فائدہ اٹھا لو، خدا کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے سب نے. وہ سب کے اعمال اس کے پاس محفوظ ہیں، وہ سامنے رکھ دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی انسانی غفلت کے سلسلے میں آگے مثال کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے، اور اس کے بعد نیکی اور بدی کرنے والے لوگوں کا انجام بیان فرمایا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ شرارت اور سرکشی کرتے ہیں اور وہ غفلت اختیار کرتے ہیں تو یہ دنیا کی زندگی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے انسان کے اندر یہ غفلت. سو اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس حالت کو اور دنیا کی زندگی کو مثال سے سمجھایا ہے. انما مثل الحیات الدنیا, یاد رکھو دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسا کہ پانی جس کو اللہ نے اتارا آسمان کی طرف سے, تو دنیا کی زندگی کی رونق اور زینت کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ساتھ مثال میں سمجھایا ہے. جیسا کہ پانی جس کو ہم نے آسمان کی طرف سے اتارا ہے, فاختلط, پس مل گیا اس کی وجہ سے سبزہ زمین کا, بھی اس پانی کی وجہ سے. یہ بات سببیت کی بھی ہو سکتی ہے, بسبب پانی کے زمین کا سبزہ آپس میں مل گیا, پیدا ہونے کے بعد وہ گنجان ہوتا ہے, پتے اور تنے ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں. یا یہ ہے کہ پانی اتارنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جو طاقت تھی روئیدگی کی, نشو نما کی, اور وہ جو مواد تھے زمین کے اندر وہ پانی کے ساتھ مل گئے, اور مل کر پھر یہ نباتات آگے اللہ نے اس سے پیدا کیے. وہ پانی مل گیا ان مواد کے ساتھ جو زمین میں پڑے ہوئے تھے, جن میں روئیدگی کا مادہ تھا, اس کے ساتھ پانی مل گیا, تو اس کے ملنے سے اللہ تعالیٰ نے زمین میں سبزہ اور اناج یہ سب چیزوں کو اگایا جس کو لوگ بھی کھاتے ہیں. دانے لوگ کھاتے ہیں گندم کے, اور بھوسا جانور کھاتے ہیں, دان کے دانے انسان کھاتے ہیں, اور اس کا جو پرالی ہوتی ہے اور وہ جو چھلکا ہوتا ہے وہ جانور کھاتے ہیں. کسی طریقے سے دوسری چیزوں کا حال بھی ہے, مکی کا بھی حال ہے, دوسرے جو اناج ہیں. اس کے علاوہ بھی اللہ نے زمین میں چارہ کثرت سے پیدا فرمایا ہے مختلف مقامات میں, اس سے جانوروں کا گزران ہوتا ہے جس سے لوگ بھی کھاتے ہیں اور مویشی بھی کھاتے ہیں. سو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جس وقت زمین اپنی رونق پکڑ لیتی ہے, زخرفہ, اس کی ملمت سازی, اس کی رونق جب زمین اپنی پوری رونق پکڑ لیتی ہے اور مزین ہو جاتی ہے, ظاہر ہے کہ خشک زمین ہو تو اس میں کوئی زینت نہیں ہوتی, جب اس میں اناج اگتا ہے, پودے اگتے ہیں, درخت اگتے ہیں, نباتات اگتے ہیں اور پھول اگتے ہیں, اور طرح طرح کے رنگین اور سادہ پتے ظاہر ہوتے ہیں, تو زمین بالکل بارونق ہو جاتی ہے, اپنی زینت کو پکڑ لیتی ہے اور مزین ہو جاتی ہے, اور زمین کے رہنے والے اب گمان کرتے ہیں کہ اب ہم اس سے پوری طریقے سے استفادہ کرنے پر قادر ہیں, سب چیز ہمارے قابو میں ہے, وہ اسی گمان میں رہتے ہیں کیا فصل بھی ہو گیا, پورا ہو گیا, اب ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں گے, پھولوں کی رونق سے بھی اور اناج سے بھی اور گھاس چارے سے بھی ہم پوری طرح فائدہ اٹھا لیں گے, زمین کے رہنے والے یہ گمان کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اچانک ان کے پاس ہمارا حکم پہنچتا ہے رات کے وقت یا دن کے وقت, تو ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو ایسا تباہ کر دیتے ہیں جیسا کٹی ہوئی فصل ہوتی ہے, حسیدن, گویا کہ وہ کل تھی نہیں, آبادی نہیں تھی بالکل, نہ کوئی اناج تھا نہ کوئی پودے تھے, ایسا ہم تباہ کر دیتے ہیں. اس طریقے سے ہمارا کوئی حکم آتا ہے تو اس کو ہم تباہ کر دیتے ہیں. تو اب انسانوں کے لیے سوائے کفے افسوس ملنے کے یا سوائے تباہی کی اور کیا چیز ہو سکتی ہے, اور ان کی غفلت کا دیکھو یہ حال کہ زمین جب بارونق ہوتی ہے تو وہ بالکل غافل ہوتی ہے, یہ سمجھنے کے بعد ہم اس سے پورا استفادہ اٹھا کر لیں گے. تو یہی مثال ہے دنیا کی زندگی کی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر قوتیں اور نشو نما کی طاقتیں رکھی, جب انسان پورے عروج پر پہنچتا ہے تو یہ گمان کرتا ہے کہ بس ہم ہر چیز میرے قابو میں ہے، تو اچانک ہی موت آ جاتی ہے اور بالکل اس تمام سلسلے کو ختم کر دیتی ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس مثال کو نہایت لطیف طرز میں انسانی حیات پر منطبق فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جس طرح پانی کی طرح، جیسا پانی بادلوں سے اوپر سے برستا ہے اور زمین کے اندر اس کے ذخیرے جمع ہو جاتے ہیں، کوئی سمندر بن جاتا ہے، کوئی دریا بنتا ہے، کوئی چشمے، کوئی کنویں، کسی طرح ندی نالے بن جاتے ہیں، تو جیسا پانی اوپر سے آتا ہے اسی طریقے سے روح انسانی بھی عالم بالا سے آتی ہے۔ انسانی روح اوپر سے آتی ہے اور خاکی جسم کے اندر آ کر مل کر قوت پکڑتی ہے، دونوں کے ملنے سے آدمی بنتا ہے، پھر یہ کام کرتے ہیں انسان، انسانی کام بھی کرتے ہیں، حیوانی کام بھی کرتے ہیں، سب قسم کے کام کرتے ہیں، اور جب ہنر میں پورا ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، اس کے متعلقین بھی اس پر بھروسہ کرتے ہیں کہ جی اب ہمارا آدمی بالکل کامل ہو گیا، ملازم ہو گیا ہے، سائنسدان ہو گیا ہے، بڑا ماہر ہو گیا ہے اور یہ سب کام کرے گا، کہ اچانک موت آ جاتی ہے اور ایک دم میں سارا بنا بنایا کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ یہی حال ہے انسان کی زندگی، انسان کی زندگی جیسا پانی برس کر رونق ہوتی ہے زمین کے اندر، انسان سمجھتے ہیں کہ اب ہم سب ہمارے قابو میں ہے، تو اچانک کوئی حادثہ آ جاتا ہے، کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے جو اس کو بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے۔ جیسا دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کھیت تباہ ہو گئے تو انسان کہتے ہیں افسوس ہم کو تو اب تاوان ہی بھرنا پڑے گا، کیونکہ جو اصل چیز ڈالی ہوئی تھی وہ بھی ہمارے ذمے پڑ گئی، اب انا لمغرمون بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو کر رہے ہیں۔ اچانک آتی ہے یہ مصیبت کوئی نہ کوئی، زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، کوئی ایسی آفت خدا کے حکم سے آ جائے جو سب کو تباہ کر کے رکھ دے۔ یہ زلزلوں کا آنا بھی یہ قیامت کی نشانی ہے، حضور کا فرمان ہے قیامت کے قریب کثرت سے زلزلے آئیں گے، روز مرہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ترکی میں زلزلہ آئے، اتنا نقصان ہوا فلاں جگہ، اتنا نقصان ہوا، ابھی ہمارے ملک میں بادشام میں بڑا نقصان ہوا تھا، آج سب لوگوں نے ملاحظہ کیا کہ کیسا زبردست زلزلہ آیا، خدا کی پناہ۔ جاپان میں سن 23 میں زلزلہ آیا تھا، 300,000 آدمی لقمہ اجر ہو گئے، اور اتنی لمبی لمبی دراڑیں زمین میں نظر آتی تھی، ہزار ہزار میل تک لمبی، ایسا زبردست ہوا۔ کوٹے کا جو تو زلزلہ آیا تھا وہ بھی سن 1935 میں لاہور میں پڑھتا تھا اس وقت، تو وہاں بھی 150,000 آدمی متاثر ہوا، 25,000 آدمی تو فوراً ہی ہلاک ہو گیا، اتنا زبردست زلزلہ آیا۔ یہ زلزلے یہ ایک قسم کی تنبیہ ہے انسانوں، حضور کا فرمان ہے گرہن لگ جائے، ایسا کوئی افتاد آ جائے بڑی عظیم، انسانوں کا فرض ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کریں، صدقہ خیرات کریں، نماز پڑھیں، خدا سے معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ تو ہمارے ملک کے لوگ یا یورپ کے لوگ کیا کرتے ہیں، گرہن ہو جائے تو وہ تصویریں اتارنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، نہایت ہی غفلت اور نہایت ہی بری بات ہے، اور تماشا دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا ہوا، حالانکہ یہ چیزیں فرض ہوتی ہیں تمام انسانوں کے ذمے کہ وہ ایسے مواقع میں نماز پڑھیں، توبہ کریں، گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے عظیم تغیرات پیدا کر کے انسان کو تنبیہ کرتا ہے کہ سنبھل جاؤ، لیلن اور نہارن رات کے وقت آئے یا دن کے وقت، بدرتہ کا بھی رات کے وقت آئے، 3 بجے زلزلہ ایسا آیا، 12,000 کی آبادی میں ایک متنفس بھی زندہ نہ رہا، یہ تو ابھی 20 سال کی بات ہے، تمام ساحلی شہر جتنا تھا تمام کا تمام 12,000 کی آبادی تھی، سب ملیا میٹ ہو کر رہ گیا۔ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، خدا تعالیٰ اپنی گرفت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ان تمام آفتوں سے ہماری بھی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اپنے فضل اور کرم کے ساتھ۔ اعمال ہمارے ایسے ہی ہیں، اعمال ہمارے زلزلوں کے قابل ہی ہیں، جتنی بدماشیاں ہو رہی ہیں دنیا کے اندر اور جتنے گناہ ہو رہے ہیں وہ اسی قابل ہیں کہ ایسی باتیں آئیں. رات کے وقت یا دن کے وقت یہ انسان کی غفلت کی طرف اشارہ ہے. ہو سکتا ہے دن میں کاروبار میں مشغول ہوں تو اچانک ایسی افتاد آ جائے. رات کو لیٹے ہوئے ہوں آرام کر رہے ہوں راحت کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے گرفت آ جائے. کذالک نفصل الآیات, اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. جو غور و فکر کریں گے وہ سمجھیں گے, وہ توبہ کریں گے, وہ معافی مانگیں گے, مستقبل کی تیاری کریں گے, کوتاہیوں کی تلافی کریں گے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے صراط مستقیم کی طرف. ایک عصر کے اندر اس طرح آتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں کناروں میں اللہ کے فرشتے وہ آواز ایسی دیتے ہیں کہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف بلا رہا ہے, ادھر جانے کی کوشش کرو. اس آواز کو تمام کائنات سنتی ہے مگر جن اور انسان نہیں سنتے کہ ان کے درمیان پردہ غیب اللہ نے ڈال رکھا ہے. ہر روز یہ آوازیں آتی ہیں. سلامتی کا گھر جو ہے وہ جنت ہے اور بہشت ہے, یہاں ہر قسم کا امن نصیب ہو جائے گا.